أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. واستدي زينا أغا سلورم شبها شروع کیږي. مونږ ویلو اوله حصہ هغه ختم شوی دا پاغي کې اثبات د توحید بیانې دو. هذا قل من كان عدو لجبريل شيان می آیاتونه پاغي کې پیدا دي زینا تر 176 نمبر آیته پوری دویمه حصہ د دې سورته شروع شو. پای کې اثبات د رسالت ده. نه اعتراضونه نبی علیہ السلام باندې کړي او دا غي جوابونه الله مهربان کوي. اول اعتراض دا و چې ته خ سړی استاد تعالی چې څوک وحی راوړي هغه خ سړی نه هغه زمون دشمن دی جبرئیل امین یاداو. دویم دا اعتراض و چې ته خ سړی استاد ته د سلیمان علیہ السلام صفت کې او هغه جادوګرو هغه زمونږ خوښ نه دی بدی وجه تا نه قبل و. الله جواب وکړو چې سلیمان علیه السلام جادو نه کړی شیطانانو جادو کړی و. درېم اعتراض یې دا و چې ته مونږه د سحر جادو نه منع کې حالانکه باغي خو ملایکې الله رالېږلې وې. الله د هغې جواب وکړو ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. ملایکې اوله اړوې نو او کوې راغلی وې نو هغې د پره خودلو د پاره چې دا سحر دی او دا صحیح دم دی فرق خودو خلکو ته. وسلورم اعتراض د هغې داو چې ته مونږ د صحیح الفاظو نه منع کې الله مهربان دلته د هغې جواب کوي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقولوا راعنا. تاسو موائی لفظ در آئینا دی مشرکانو باویل رائینا رائینا ای زمونگش پنکیا زبان بے آڑاو راڑاو. اللہ جوابو کوچی موائی دا در آئینا لفظ موائی خفل مانا دا چی زمونگا نگاہ بانا ای زمون لحاظا تنکیا خودی یہودیانو با رائینا وایو جبی بے آڑاو لے راڑاو لے. حلائی لان کئی ایمان والاو لا تقول رائنا تاسو موائی لپس درائنا وقول انظرنا وائی چی زمونگا خیال وساتا انظرنا وائی انظرنا واسمعو واورئی پا قبولیت سرا. یعنی دا ابتدان خبر آورئی یعنی بیا بتا پوس کولو تضرورت نئی. یادویم دلتا دی آیات کی اللہ فرمائی جدا کافران اعتراض کوی چې دا د سخت غصې د وجه نه کوي. نو دا کافران چې اعتراض کوي دا د ډېرې غصې د وجې نه کوي، هغه دې بل آیت کې بیا وحل کوو. نو دلته وایي وقول انظرنا، تاسو وایي چې زمونږ خیال وساته واسمعو، او واورئ اومنئ خبر واورئ د ابتدانا. وللکافرین عذاب الالیم، او د کافرانو د فار عذاب دردناک دی چا خبر وانه اورېدله چا ونه منله، هغه کافر دی منکر دی، دغه د فار دردناک عذاب دی. ما یود الذین کفروا، نه غواړي کافران برما څنګه وویلم دا کافران دا د ډېرې غصې د وجې نه اعتراضات کوي چې مسلمانانو باندې رحمتونه ولې نازلېږي، خیر خیرونه برکتونه ولې په دې نازلېږي د ډېرې غصې د وجې نه، د ډېرې غصې د وجې نه دی دا خبره کوي. ما یود الذین کفروا، نه غواړي کافران، نه غواړي آکسان چې هغه کافران دي، من اهل الکتاب د کتابیانو نه، ول المشرکین او نه د مشرکانو نه، ایو نزل علیکم، هغه دا چې نازل کړی شي په تاسو باندې، من خیر څه خیر، من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه، والله يختص برحمته من يشاء، الله تعالى خاص کوي په خپل رحمت سره چاله رچی وغواړي، والله ذو الفضل العظيم، الله تعالى خوند فضل لی دې، والله يختص برحمته من يشاء. سلور وانو شبه سره ولګوام، وګورا تاسو په جبريل امين دا بدوای، خدا غبد موای هغه سو دا غبد نوې، والله يختص برحمته من يشاء، الله خاص کوي په خپل رحمت سره هغه چا لره چې خوغشي، هغه د جبريل امين هغه حقانيت مني، هغه خود الله مقرب فرشته دام. دویم سلیمان علیه السلام هغه د الله پیغمبر و، والله يختص برحمته من يشاء. دریم هغه دو ملایکی چې راغلی وی، نو هغه په سحر باندې نه وی راغلی، سحر پرغه خود، والله يختص برحمته من يشاء. لا تقولوا راینا لفظ راینا، موی موی وقول انظرنا، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، الله خاوند فضل لي دي. سلور وانو سيورغا، ما ننسخ من آيات اغا چي مونغا هيركو يو آيات لرا، دا بل اعتراض بل شبه دا دي زينا بيانيهم. ما ننسخ من آيات اغا پنزم نمبر اعتراض دا دی داو چې دا تسنگ پیغمبری، دا تسنگ پیغمبری، نن یو سوی سبال بیا بل سوی، بل اعتراض دا دی آغا داوم چې دا تسنگ پیغمبری، نن یو سوی سبا بل سوی. جواب دا غی دا دی چی تک دا نن یو وحی راشی آغا دا دی خلقو دا فارا دا سمو دی فوری آغا کار کئی، الله ته فتحي، الله تعالی علمي چې دا د دې پوری کار کوي، بیا دا غي نه پس بیا. نو دا وحي دایاتونه د دې انسان د پاره، د دې خلکو د پاره، د دې وخت پوری کار کوي. بیا دغه شان دي چې کله هغه ټیم پوره شي، بیا بل هغه منسوخ کړی شي، بل راولېږي. مثال به ورکو، ډاکټر له انسان سړی لاړ شي، اغه ور له دوی ور کی دا دوی به میاش استعمال کی بیا براشی، نو شي اغه نا اغه مرض سره څه کمې کړي، اغه ور له دوی بدل کی بل قسم ور کی، مرض کمې نه کړي، غشته دوی ولا ور کی. د قشانتی الله مهربان، اغه ته علم دی چې دا خلق د دی وحی د دی آیاتونو دومره ټیمه پوری دا ور را پکار دی، بیا غما څوک کی نور راولېږي. نو د قشانتی نو الله زکوي، ما ننسخ من آیتنا چې منسوخ کړو مونږه مل آیتین، یو آیات لرا، نسخا فمانا دا لیکل امراضی، فمانا دا ایرول امراضی. نو دلتا ما ننسخ من آیتین او ننسیحا، ما ننسخ من آیتین او چی منسوخ رو منگا یو آیات لرا، او ننسیحا یای هیر کلو ناتی بخیر منها، نو راوړو مونږ غوره داغې نه او مثلها یا پشان داغې. علم تعلم آیا تا ته پته نشته دی ان الله علی کل شی قدیر چې الله پر سیز باندې قدرت والا دی. علم تعلم آیا ته نه پوهېږي ان الله یقینا الله له ملک السماوات والارض یقینا الخاص الله لرا بادشاہی دا د اسمانونو د ځمکې و مالکم من دون الله نشته دی تاسو لرا سوا د الله تعالی نه من ولی ولا نصیر هیڅوک دوست او نه امدادي. ام تريدون ان تسالوا رسولكم بزي سوالون مکوي کم سته چې ضرورت نه هغه سوالون مکوي کسوالونه بیزی وکی. نو گورا مخی ده موسیٰ علیه سلام قوم آغا بیزی سوالونه کولو آغی سر الله سوکلو. نو ده شانتی تاسون گوره بیزی سوالونه مکوی آغا سوال مکوی چه غی تضرورت نی. نم توریدونه ان تسالو رسولکم آیا غواری تاسو جی تپوسونه وکی ان تسالو چه تپوسونه وکی په طریقې د اعتراض سره رسولکم د خپل پیغمبرنا کما سویل موسی من قبلو لکه څنګه چې تپوسونه کړی شوي و تپوسونه کېدلی تپوسونه شوي و موسی من قبلو د موسی علیه السلام نه مخکې. ومن یتبدل الکفر او چا چې واغستو چا چې بدل کو کفر لرا خوښ کو کفر لرا بل ایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبيل فتحقيق سرا دی بلاری شو دی خطا شو د سمیلارینا دی واوړیدو د سمیلارینا. ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر د اهل کتابونه د کتابیانو نا لو يردونكم چی واړی تاسو لرا من بعد ایمانی کم رست دا ایمانو نستاسونا کفارا کفر کون کی حسدا من عن لیال پوسیم پا وجه دا حسد چی پیدا شوی دے پا نفسونو دا دی کی دا دیر زد دا وجینا دا دیر کنی دا وجینا. من بعد رست دا غینا ما تبین لهم الحق چی خکار شو دی تا حق فافو نو معافی کوا نو معافی کوي تاسو اسفه او بے پروا شهید دینا در گزر کوي حتا تر دی پوری آتی الله بی امری تر دی پوری چه راوڑی اللہ تعالی حکم. فل ان اللہ علا کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی فرشد بان لی قدرت والا دے. بیا یا ایو الذین آمنوا ایماندارو لا تقولوا رأینا موئے لفظ در رأینا وقولوا انظرنا وای انظرنا واسمعوا واورئی پا قبولیت سرا وللکافرین عذاب علیم کافرانو دفار درناک عذاب دے. ما یود الذین کفروا او نغواڑی کافران من اهل الكتاب د کتابیانونا ول المشرکین او نه مشرکان ایو نزل علیکم دا چی نازل کلیشی پتا سو باندی من خیرین سخیر من ربکم دا طرف درب ستا سونا. والله یختص برحمتی ہی اللہ خاص کئی پخبر رحمت سرمی یشا چال رچو غاڑی والله ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند پزل لی دے. ما ننسخ من آیتنا چی منسوخ کلیو منگا آچی منسوخ کلیو منگا من آیتنا سایات لرا او نون سی های هیر کرو ناتی بی خیر ملها نوراوڑو منگا غور داغی ناو مثلی های پشان داغی. علم تعلم آیت نفویی ان اللہ علا کل شین قدیر بشک اللہ تعالی فہر سید باندی قدرت والا دے. علم تعلم آیت نفویی تا تپت نشت دے ان اللہ لہو ملک السماواتی غنن اللہ تغدا فر اختیار بچائی دا اسمانونو دا دزمکو. وما لکم من دون اللہ نشت دے تاسو لرا سواد اللہ تعالی نامی ولین سو دوز ونا نصیر و نمددگار. ام توریدون آئے تاسو غواڑے انتسولو رسولکم چی تپوز بو کلیشید رسول ستاسو نام ای غواڑے تاسو چی تپوسو نو کڑی تپوسو نو کئی تاسو نا غواړی تاسو چې انته سلو چې تپوس وکئ تپوسونه وکئ په طریقې د اعتراض باندې رسول کوم د خپل پیغمبر نه کما سویل موسی لکه چې تپوسونه شوي د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې ومن یتبدل الکفر چا چې بدل کو کفر لرا بل ایمان چا چې غواغستو غوره کو خوښ کو کفر لرا بل ایمان فمقابل د ایمان کی فقد ضل سواء السبیل بدای سره دا واوړې دو د برابرې لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب و خیر د کتابیانو نه لو يردون کوم چې واړې تاسو من بعد ایمان کوم کفارا رست د ایمانونو تاسو نه کفر کوونکی حسد من اندیان بوزي فوجد کینی چې پیدا شوی د پزلونو د دې کې من بعد رست د دې نامه تبین چې ښکارا شو لهم الحق دې تحق فعفو نمافی کوئی وسپهو بے پروا شید دینا در گزر وکی حتی تا دی پریاتی اللہ بے امری چرات لوکی اللہ پا حکم فلسرا یعنی فعذاب فلسرا ان الله على كل شيء قدير الله تعالى یقینا الله تعالى په هر څه باندې قدرت لرونکی دی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.